Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад рагнеды да касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 16. Слаўся пан Астроскі. Асабліва шмат перамогу над татарамі здабыў знакаміты беларускі ваявода Канстанцін Астроскі. Род Астроскіх паходзіў ад князёў, што некалі валадарылі ў старажытным Турыве. Мужчыны з гэтага роду спрадвеку славіліся ваярскім майстэрствам. Князю Канстанціну ад ранняй маладосці давялося ўдзельнічаць у змаганні з крымскімі татарамі на землях Беларусі і Украіны. Ворагі вымаўлялі яго імя з павагаю і страхам. Яны добра памяталі, як нашая конніца біла іх пад Давыдградком, Слуцкам і Вішняўцом на гарыні. Аднаго разу Астроскі захапіў у палон самога хана Махмед-Гірэя. Беларускі ваявода ніколі не выходзіў на сустрач татарскім аддзелам, калі яны пачыналі набег. Ён чакаў, пакуль ворагі будуць вяртацца са здабычаю назад. Выведнікі сачылі за імі і своечасова паведамлялі Астроскаму, дзе арда рабаўнікоў спынілася на адпачынак. Князь загадваў сваім коннікам загадзя нарыхтаваць харч, каб не распальваць уначы вогнішча. У цемры ваяры асцярожна абкружалі татарскі стан. Захопнікі тым часам рэзалі бараноў, смазалі мяса, спакойна балявалі і клаліся спаць. А як толькі узыходзіла сонца, на сонных татараў віхурую наліталі нашыя ваяры. У бітве на рацэ Альшанцы, недалёка ад Кіева, войска Астроска, разграміўшы татараў, вярнула волю 80 тысячам палонных і взяло багатыя трафеі. Канстанцін Астроскі ваяваў так удала, што вялікі князь прызначыў яго найвышэйшым гетманам, начальнікам над усім войскам вялікага княства літоўскага. Тады ваяводу было толькі 37 гадоў. Ніхто дагэтуль не атрымліваў гэткай важнай дзяржаўнай вайсковай пасады ў такім маладым веку. Тыя, хто верыў у незвычайны ваярскі талент новага гетмана, не памыліліся. Князь Канстанцін адолеў ворага ў 63 бітвах. Астроскі не толькі бараніў айчыну са зброяю ў руках. Ён будаваў замкі, манастыры і цэрквы, адчыняў на свае грошы школы і шпіталі для хворых. Пра Астроскага пісалі, што ён быў узорам таго, як трэба жыць і працаваць, каб заўсёды быць пераможцам. Найбольшую славу прынесла беларускаму гетману вікапомная перамога над маскоўцамі пад Воршай. Вы памятаеце, што з усходу нашай бацькаўшчыне пагражала Масковія, моцны і бязлітасны вораг. Масковскія ваяводы зноў нападалі на Полацак, Віцебск, Амсціслаў ды іншыя памежныя беларускія гарады і паселішчы. Іх абаронцы мужна біліся з ворагамі, частавалі іх з гарадскіх сценаў гарачай смалою і варам. Калі ўзяць горад не ўдавалася, захопнікі палілі навакольныя вёскі, гналі ў палон тысячы мірных жыхароў. Найперш палоннымі рабілі маладых і здаровых людзей, юнаков і дзяўчат, а таксама добрых майстроў-рамеснікаў. У Масковіі усе павінны былі пакорліва выконваць волю свайго валадара і называць сябе ягонымі халопамі, гэта значыць рабамі. Крамлёўскія тараны ваявалі не ўменнем, а колькасцю. Чужую зямлю выпальвалі і ўчынялі над яе жыхарамі нелюдскія расправы. Маскоўскі князь Васіль III абвясціў вялікаму княству літоўскаму новую вайну. Ягоным ваяводам удалося авалодаць Смаленскам. Крамлёўскі ўладар марыў без цяжкасцяў заняць усю Беларусь. Ён нават загадаў падначаленым прыгнаць беларускія войскі пугамі, як статак жывёлы, да маскоўскай брамы, каб зрабіць усіх нявольнікамі. Сеючы на нашай землі смерць, ворагі захапілі Крычаў, Амсціслаў, Дубровну і рваліся да Менску. Насустрач непрыяцелю выступіў гетман Астроскі. Московскія воеводы сабралі сваю збройную сілу на беразе рэчкі Крапіўны, недалёка ад Воршы. У іх, як паведамляюць летапісы, было 80 тысяч коннікаў. Гетман вёў з сабою толькі 30 тысяч конных і пешых ваяроў. Ведаючы гэта, чужынцы не сумніваліся, што здабудуць лёгкую перамогу. Уначы перад бітваю Астроскі падышоў да Дніпра і пераправіў свае аддзелы на другі бок ракі, дзе, расцягнуўшыся на некалькі вёрстаў, яго чакала расейскае войска. Частка конніцы перайшла раку ўброд. Для астатняга войска нашы майстры хутка навялі масты са звязаных добра заспакляваных бочак. На досвідку 8 верасня 1514 года палкі Канстанціна Астроскага ўжо стаялі ў баявым парадку насупраць ворага. Зірнуўшы направа, найвышэйшы гетман бачыў беларускую рыцарскую конніцу. Пасярэдзіне са стрэльбамі ручніцамі напагатове чакала пяхота, а леваруч рыхтаваліся да бою найміты, польскія конныя дружыны. Пяхоту прыкрывала частка гармату, астатнія гарматы князь Астроскі схаваў у засадзе. Загрымелі баявыя бубны, гучна заспявалі трубы, сурмы, стурынах рагоў, і крывавая сеча распачалася. Рыцары Канстанціна Астроскага лёгка адбілі першую атаку маскоўскай конніцы. Гетман лётаў на даўганогім жарабцы наперадзе і аддаваў загады. Пасля абмену атакамі маскоўскія ваяводы паспрабавалі акружыць войска вялікага княства. Аднак князь Канстанцін адразу разгадаў гэтую задуму. Нарэшце гетман ускінуў над галавой булаву і павёў нашу кавалерыю ў рашучы наступ. Вершнікі з налёту урэзаліся ў варожыя шыхты і пачалі працаваць шаблямі і дзідамі. Астроскі, як і раней, быў навідавоку, натхняючы сваіх рыцараў. Раптам адбылося нешта нечаканае. Кавалерія вялікага княства развярнула коней назад і па камандзе гетмана стала паспешліва адыходзіць. Маскоўская конніца з радасным крыкам кінулася ў пагоню. Вершнікі Астроскага на ўсёй хуткасці несліся да блізкага лесу. І тут гетман зноў узмахнуў сваёй булавой. Ягоная кавалерія крута павярнула на два бакі і паімчала далей, а расейцы апынуліся перад пакінутымі ў засадзе гарматамі. Артылерысты ударылі па разгубленых ворагах трапнымі стрэламі. Тыя ў паніцы кінуліся ўцікаць, але палкі Астроскага ўжо былі гатовыя да пагоні. 5 міляў яны гналі і секлі непрыяцеля, спыніўшыся толькі тады, як надышла ноч. Шмат хто з чужынцаў патануў у Дняпры і Крапіўні, загінуў у балотнай дрыгве ды густых беларускіх лясах. У летапісах занатавана, што пад Воршай сустрэлі сваю смерць 40 тысяч захопнікаў. 10 варожых ваяводаў і колькі тысяч ваяроў трапілі ў палон. Вестку пра страшны разгром свайго войска маскоўскі князь Васіль III пачуў у Смаленску. Ён загадаў павесіць на гарадскіх валах усіх жыхароў, якія хацелі вярнуць горад у вялікае княства літоўскае, а сам уцёк у Масковію. Пасля паразы маскоўскіх ваяводаў на рэчцы Крапіўні амаль усе захопленыя імі гарады былі вызваленыя. Так развеяліся мары Васіля III прыгнаць нашае войска на здзек пад маскоўскія сцены. Аршанская бітва застылася ў гісторыі як адна з найбуйнейшых баталій у Еўропе 16 стагоддзя. Канстанціна Астроскага часта параўноўвалі тады са славутым старажытным палкаводцам Ганібалам. Даведаўшыся пра падзеі пад Воршай, крымскія татары некалькі гадоў баяліся нападаць на вялікае княства літоўскае. У гонар сваёй выдатнай перамогі гетман Астроскі на ўласныя грошы пабудаваў у сталіцы нашай дзяржавы Вільні праваслаўныя храмы Святой Тройцы і Святога Мікалая, якія захаваліся да сёння. Неўзабаве пасля разгрому захопнікаў нехта з тагачасных мастакоў стварыў карціну «Бітва пад Воршай». Цяпер яна знаходзіцца ў Польшчы, у Варшаўскім нацыянальным музеі. На карціне можна ўбачыць, як нашае войска перапраўляецца цераз раку Дняпро, як яно рыхтуецца да бітвы і як б'е ворага. На доўгіх дзідах беларускіх рыцараў вы бачыце бел-чырвона-белыя сцяжкі. Гэта першы вядомы малюнак нашага нацыянальнага сцяга. У гонар выдатнай перамогі на рэчцы Крапіўні народ склаў песню, у якой услаўляў гетмана Астроцкага і яго смелых ваяроў. Ой, в нядельку параненька, узышло сонцка хамарненька, узышло сонца над борам, панад сялецкім таборам, а ў таборы трубы іграюць, да ваяцкая парады зазываюць. Сталі рады адбываці, адкуль воршы здабываці, а ці з поля, а ці з лесу, а ці з рэчкі невялічкі, а ні з поля, а ні з лесу, толькі з рэчкі невялічкі. А ў нядельку, параненьку, сталі хлопцы-пяцігорцы каля рэчкі на прыгорцы, гучаць разам з самапалаў, семіпалах ад запалаў, б'юць паўсоткаю з гарматаў. Масква стала на ракаці, места воршу пакідаці, а як з воршы ўцікалі, рэчку невялічку праклиналі. Бадай ты рэчка, 100 лет высыхала, як наша слава тутака прапала. Бадай высыхала да сканчэння свету, што нашай славанькі ўжо нету. Слава воршы ўжо не горша, слаўся пан Астроцкі. Прамінула 5 стагоддзяў, а памяць пра бітву пад Оршай па-ранейшаму жыве ў народзе. Кожны год у першае выходнае верасня на Крапівінскім полі святкуецца перамога нашых прадзедаў. Там, дзе некалі звінелі мячы, выступаюць пісьменнікі і гісторыкі, а ўвечары на былым полі бітвы запальваюцца вогнішчы, каля якіх гучаць песні спевакоў-бардаў. У 1992 годзе, у дзень славнай перамогі, тысячы беларусаў сабраліся ў Менску на плошчы Незалежнасці. Яны далі ўрачыстую вайсковую прысягу мужна і самааддана бараніць беларускую дзяржаву ад любых яе ворагаў. Калі вы забывалі на поле Аршанскай бітвы, то памятаеце, што там шмат вялікіх камянёў. Да 500-годдзя бліскучая трыумфу нашай зброі, якое святкавалася ў 2014 годзе, на гэтых валунах з'явіліся партрэты найвышэйшага гетмана Канстанціна Астроцкага і ягоных баявых паплечнікаў, ваяводаў Юрыя Радзівіла ды Іван Сапей. Да гэтай даты выйшла таксама некалькі навукова-папулярных кніг. Адну з іх, «Сцягі Воршы», напісаў знаны беларускі гісторык Анатоль Грыцкевіч. Ягоны далёкі продак браў удзел у бітве і вярнуўся з яе пераможцам.